فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا یہ چالو کروا صلی اللہ علیہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ایک اسی کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پر یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے, کہہ دو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد. کلام اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, ہو سکے تو آپ بھی پڑھیے, انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے داہت میں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے آقا مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سما تو سمک زمین و پلک سما تو سمک سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نیم زمانہ پیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نیم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاکے سیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاکے سیے پدا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونی نہ چونا تمہارے لیے چونی نہ چونا تمہارے لیے بنے تو تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بابن بابن میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بابن بابن میں دلہن سزائے محنت پہ ایسے مینہ یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی بے خبری کہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دل اثر کیا کیا تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے یہ باغ پلے وہ بھول کی لے دن ہو بھلے سبا وہ چلے کے باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان زمان تمہارے لیے مدینوں مکہ تمہارے لیے چنو چنو تمہارے لیے چنو چنو تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے صلو علی الحبیب سرکار کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا اونچا بولو مرحبا را کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد میٹھے کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اولاد کی ولادت مرحبا سلطان کی آمد مرحبا عیسیٰ کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا ارے اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اولاد کی ولادت مرحبا سلطان کی ولادت مرحبا عیسیٰ کی ولادت مرحبا نبی کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد حاضر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا قاسم کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا بلدور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا محمود کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا عامر کی آمد مرحبا عازق کی آمد مرحبا حابق کی آمد مرحبا حابق کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا برکت کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا قاسم کی آمد مرحبا قاسم کی آمد مرحبا احمد کی آمد مرحبا برکت کی آمد مرحبا بل نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اولاد کی ولادت مرحبا سلطان کی ولادت مرحبا نبی کی آمد مرحبا ارے اونچا بولو مرحبا نہ چھوڑو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آ کر عطار آ گیا وہ بابرکت و مبارک رات ہمیں نصیب ہوئی جس کا انتظار تھا. آج الحمدللہ عزوجل ہماری قسمت کی معراج کہ ہم نے شب ولادت پالی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی یہ بابرکت رات آج دنیا بھر میں عاشقان میلاد خوشیوں میں جھوم رہے ہیں. آنکھیں خوشی کی وجہ سے آنسو کو روکنے میں ناکام ہیں. دل میں خوشیوں کا سمندر امنڈ پڑا ہے. اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے, اس کے حبیب کی رضا کو پانے کے لیے آج کہاں کہاں عاشقان رسول جمع ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. ہم کتنے نصیب والے ہیں نا, ہم کتنے نصیب والے ہیں, ہم کتنے نصیب والے. اللہ تیرا کتنا کرم ہے, تیرا کروڑوں احسان ہے, تیرا کروڑوں احسان ہے مولا کہ تو نے ہمیں یہ جذبہ یہ نعمت عطا کی کہ ہم تیرے حبیب کا جشن ولادت بنا رہے ہیں. اللہ اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر رہا ہے. ہم شکر بجا لاتے ہیں, تیرا کروڑا کروڑا کروڑا کروڑا احسان ہے مولا کہ تو نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہمیں شفیع المذنبین کی امت نے پیدا کیا. اور ہمیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کا جذبہ نصیب کیا. یا اللہ آج کی رات کا واسطہ ہماری ہر آنے والی نسل, جب تک ہم جیئیں جب تک ہماری نسلیں چلیں, اللہ سب کے سب تیرے حبیب کا جشن ولادت مناتے رہے مناتے رہے مولا, مناتے رہے مناتے رہے مناتے رہے, ہر گھڑی ہر آن آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جشن ولادت میں ترقی ترقی ترقی ہوتی ہی چلی جائے, ذوق شوق کے ساتھ مناتے رہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سرور, امام الانبیاء, ان کے فضائل بیان کرنے کا جی تو بہت چاہتا ہے, ذہن تو بہت کرتا ہے کرے, مگر اعلی حضرت امام علیہ سنت کا وہ کلام یاد آ رہا ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آقا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس اے بے تنہائی سے ہے بری, ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں میرے شاہ میں, حیرا ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک جنگ کا وقت صحابی لڑ رہے تھے کفاروں سے, تلوار ٹوٹ گئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر, آقا تلوار ٹوٹ گئی, شاخ توری عطا کر دی کہ جاؤ اس سے لڑو, شاخ ایسے کام کرے دی جیسے تلوار کام کرتی ہے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے, حیران ہوں میرے شاہ تجھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج سے تشریف لائے, کفاروں نے شور مچا دیا, یہ کیا بات ہوئی, ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی معجزہ جو تھا, دلیلیں مانگی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قافلے کے بارے میں پوچھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی نشاندہی کی, پھر پوچھا کب آئے گا, کیونکہ یہ تو جانتے تھے کہ نبی ہیں تو غیب جانتے ہوں گے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آئے گا جب وہ دین آیا تو کفار مکہ چڑھ گئے پہاڑوں پر, دیکھنے لگے قافلہ کب آئے گا کب آئے گا, سورج جو ڈوب رہا تھا سورج ڈوب رہا تھا سورج ڈوب رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی, ڈوبا سورج رک گیا, ڈوبا سورج رک گیا, یہاں تک کہ قافلہ ظاہر ہوا پھر سورج ڈوبا. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پیر لیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے, حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی یہ تو الگ ہے, یہ جنہوں نے جو شعر میں جو دو معجزے بیان کیے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی انگشت مبارک کے اشارے سے, دست مبارک کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو گیا, چاند تو ٹکڑے ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹ آیا, یہ دو الگ معجزے. اور یہ معجزہ الگ تھا کہ ایک تو ڈوبا ہوا سورج پھر سے پلٹا, اور ایک معجزہ یہ تھا کہ سورج ڈوبا ہی نہیں, سورج ہی رک گیا. اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اسی لیے تو سارے عاشق کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. وہ صحابی جن کی آنکھ باہر تشریف لے آئی, بیتی آنکھ کو جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ اسی جگہ پر واپس لوٹا دیا اور آنکھ ایسی ہو گئی جیسے کہ بہی نہیں تھی, آنکھ نکلی ہی نہیں تھی, اور جب تک رہے ایسا پتا چلا کہ آنکھ میں کچھ وانی تھا, بلکہ ایک روایت کے مطابق تو آنکھ کی روشنی بڑھ گئی تھی. پھر وہ صحابی کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ایک عربی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالی وسلم, بارش نہیں ہو رہی تھی, بہت ہی زیادہ قحط تھا, بہت پریشانی تھی. آقا دعا کر دیں, میرے آقا نے دعا کر دی, بادل آئے, چھما چھم ہی برسا, چھما چھم ہی برسا, اتنا بھی برسا, اتنا بھی برسا کہ وہ عربی پھر حاضر ہوئے, آقا اب تو مکان ڈوب رہے ہیں, آقا اب تو مکان ڈوب رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے, دعا فرما دیں. آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر دعا فرمائی, اور دعا کچھ اس طرح تھی کہ ہمارے ارد گرد بارش ہو تو بادل اسی جگہ برسے جہاں آقا نے فرمایا تھا, اور جہاں آقا نے کہا تھا نہ برسے وہاں بادل نے برسنا ہی بند کر دیا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. رباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ٹوٹے گی سانی محمد, سانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے سے میرے سرکار سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہلتی نیو جماتے یہ روتی آنکھ ہساتے سنو جس کا جشن ولادت بنانے کے لیے جمع ہوئے نا سنو ان کی شان کیا ہے میرے آقا حضرت امام اہل سنت ان کی شان بیان کر رہے ہیں سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ ہلتی نیو جماتے یہ روتیاں ہساتے یہ ہیں نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے یہ ہیں آج برم سے ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے یہ ہیں جب اکلوتے کو چھوڑے کے بلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے ہیں انا آتینا کل کو سر ساری کثرت پاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے ہیں پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں سے میرے سرکار ہیں جیسے نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں جا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سادت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صاحب کرا روانہ کیے یہ آب نعم روانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سندر بدا تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے ہے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے میہن ایسے میہن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی سبھی ہو سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح ہو سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ارے یاد کرو اشارے یاد کرو کہ روایتوں میں جو شفاعت کا بیان ہے یاد کرو شفاعت کا بیان کہ اہل محشر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے دیتے دیتے دیتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ہر نبی کہے گا اس ابو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے آقا اعلی حضرت اس شعر میں اس منظر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا ہے تاب و توا تمہارے لیے ہے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو بھلے ہے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ایک عربی آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس عربی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہی بھی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہو گیا اور اس نے بعض زبان بلند تین مرتبہ میرے آقا کی نبوت کی گواہی دی پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا محدثین کرام اس روایت کے بعد لکھتے ہیں اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدے کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں یہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی پھر اس نے عرض کی آقا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی دست بوسی اور قدم بوسی کر لوں ہائے ہائے کیا نصیب والا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس کو اس کی اجازت دی چنانچہ وہ خوش نصیب آ رہا بھی میرے آقا کے دست مبارک کو اور قدم مبارک کو چومتا ہے اور کیوں نہ پھر ہر عاشق کہے جیسے میرے سرکار دے ایسا نہیں کوئی اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تازی سنگ کرتے گئے ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے شجر سلام کو حاضر ہے السلام سبحان اللہ میں سے تر زبان درخت تو حجر کی ہے ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے ان پر درود جن کو قصے بے قصا کہیں ان پر سلام جس کو خبر بے خبر کی ہے جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام یہ بارگاہ مالک کو جن و بشر کی ہے شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام تملیک انہی کے نام کو تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام مل جائے بارگاہ دعاؤ اثر کی ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی مولا کا پیارا ہمارا نبی عالم کا دولا ہمارا نبی بل میں آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہیں اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے قصوں کا سہارا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی. رات سخت اندھیری تھی, آسمان گھنگور گھٹا چھائی ہوئی تھی. بوقت روانگی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ, یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں گے. اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز, یہ غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, جب تم گھر پہنچو گے تو کالی چیز کو دیکھو گے, اس کو مار کر گھر سے نکال دینا. چلا جیسا ہی ہوا, جو ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی, اور وہ اسی کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے. آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا. پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تمہیں حاکم بنایا, تمہیں قاسم عطایا, تمہیں تابع بنایا, تمہیں شفع خطایا, کوئی تو سا کون آیا, کوئی تو سا کون آیا, کوئی تو سا کون آیا, کوئی تو سا کون آیا, وہ کماری پاک مریم وہ نفخ تمی ہی کادم ہے, عجب نشان آزم مگر آمینہ کا جایا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, فإذا فرغت فانصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب, فإذا فرغت فانصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب, جو بدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا, کرو قسمت عطایا, کرو قسمت عطایا, وإلى الإله فارغب کرو صبر, کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو سب ہے تخت, کرو ان پہ اپنا سایہ, کرو شاپے خطایا, بنو شاپے خطایا, ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل, در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, کبھی خندہ زیر لب ہے, کبھی گریہ ساری شب ہے, کبھی خندہ زیر لب ہے, کبھی گریہ ساری شب ہے, کبھی غم کبھی طرب ہے, نہ سبب سمجھ میں آیا, نہ اسی نے کچھ بتایا, نہ اسی نے کچھ بتایا. کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت جو کیفیت میں دل ملا اس کا کچھ بیان کر رہے ہیں؟ کبھی خندہ زیر لب ہے, کبھی گیریا ساری شب ہے, یعنی مسکراہٹ تھوڑی بہت ہوتی نا, کبھی خندہ زیر لب ہے تو کبھی گیریا ساری شب ہے, کبھی ساری رات روتا ہے, کبھی مسکراتا ہے تو کبھی روتا ہے, کبھی خندہ زیر لب ہے, کبھی گیریا ساری شب ہے, کبھی غم کبھی طرب, کبھی غم کبھی طرب ہے, نہ سبب, نہ سبب سمجھ میں آیا, نہ اسی نے کچھ بتایا. ارے واہ, سبحان اللہ, یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل تیری قدرت ہے کامل انہیں راستے کر خدایا انہیں راستے کر خدایا میں انہیں شفیع لایا میں انہیں شفیع لایا جیسے میرے سرکار ہیں بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا. جب اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بل بلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنے دست شفقت پھیرا اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے. لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا اللہ تعالی نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دیکھ کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے. یا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو. تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے. اونٹ نے فریاد کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اسے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو. تو اونٹ بھی فریاد کرتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. بکریاں فریاد کرتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. چڑیاں فریاد کرتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. جس کو دیکھو فریاد کرتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. کسی صحابی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں. کسی صحابی کی آنکھ نکلے تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں. کسی کا بچہ بیمار ہو تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں. کسی کو تکلیف ہو تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں. یہاں تک کہ رب کی نافرمانی بھی کر جائے تو حاضر ہوتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد یہی سے چاہتی ہے ہرنی دا ہرنی دا اسی در پر شتر ناشاد گلائے رنجوئی نہ کرتے گئے جیسے میرے سرکار ہے. سرکار ہیں زہِ عزت و اطلاع محمد کے ہیں عرش حق زیر پائے محمد مکا عرشوں کا فلک فرشوں کا ملک خادمان سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد. دم نزا جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد. یہ بابرکت رات یہ شعر جو پڑھا گیا آؤ مل کر ایک بار دل سے پڑھتے ہیں. دم نزا جاری ہو میری زباں پر دم نزا جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا محمد. دم نزا جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا محمد. عصائے کلی ازدائے غضب کی روح کا سہارا عصائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آل خدا وہ خدا محمد. خدا ان کو اس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں کہوے لکھائے محمد جو آنکھیں مہوے لکھائے محمد حجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی نام سے جب دعائے محمد حجابت کا سہرا عنایت کا جورا دلن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کر دے گزریے کہ حیرت سلیم یہ کس پل سرا سے وجد کرتے گزری ہے؟ وہ پل سرا جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، وہ پل سرا جو اندھیرے پر بنا ہوا ہے، جہنم پر بنا ہوا ہے، مجرم کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، قربان جاؤ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے حسن اعتقاد پر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب سلیم کی صداؤں سے عقیدت پر، رب سلیم کی صداؤں پر اعتماد پر، کہ اس پل سرا سے جہاں پر مجرم کٹ کٹ کر گرتے ہوں گے، میرے آقا اعلی حضرت کچھ اس طرح لکھ رہے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں گزریے؟ کہ اے رب سلیم، اے رب سلیم صدائے محمد کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکار رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ عرض کرے یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو میرے آقا کا یہ عاشق اعلی حضرت امام اہل سنت کیوں نہ کہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 آپ کے ساتھ اشخاص تھے، ایک سفر میں تھے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھوک سے بے تاب ہو کر سواری کے اونٹنیوں کو نعر کرنے کا ارادہ کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تمام لشکر والے اپنا اپنا توشہ ایک دسترخوان پر جمع کریں، چنانچہ جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا، تو تمام سامان اتنی جگہ میں آ گیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی، اتنا سا سامان تھا، لیکن 1400 صحابہ کرام علیہ مردوان جو تھے اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لیا اور اپنے اپنے توشہ دانوں کو بھی بھر لیا، کھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پانی مانگا، ایک صحابی نے برتن میں تھوڑا سا پانی پیش کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو پیالے میں انڈیل دیا اور اپنا دستے مبارک اس میں ڈال دیا، تو 1400 نے اس سے وضو کر لیا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے سیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 1600 کو کافی ہے اشارہ تیرا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ حضرت سیدہ محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ بچپن میں اپنی ماں کی گود سے آگ میں گر پڑے، کچھ جل گئے، ان کی ماں ان کو لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان پر مل کر دعا فرما دی، وہ صحابی کی ماں کہتی تھی کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل ہی اچھا ہو گیا تھا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے. پیشِ حق مژدہ شبات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جاہے آہ کی آنکھوں سے وہ ہم سو ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. آ چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے کی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد کھلے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. وہ ساتھ دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات, آپ کے فضائل, آپ کے خصائص اتنے اتنے اتنے اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. چند خصائص کبریٰ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو خصوصیات ہیں جنہیں کئی عشاق نے الگ الگ مقامات پر بھی نقل کیا ہے, جن میں سے یہ بھی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تمام ہو گئی لا خوشی تم باب میلاد انبیاء کی خوشی کے عید ہماری ہے بارویں تمام ہو گئی میلا انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے باری تاری ہمیشہ اب تیری باری تیری باری ہے باری تمام مخلوق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس نام عرش و جنت کی پیشاریوں پر تحریر کیا گیا. تمام آسمانی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی. ہمیشہ اب تیری باری ہے باری تاری. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اس وقت تمام بت اونڈے منہ گر پڑے. ہمیشہ اب تیری باری ہے باری تاری. جو گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندے پڑے. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندے پڑے. دب دبا آمد کا تھا اہل و اصل مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا ہم جھوم گئے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد آقا کی ولادت مرحبا اولاد کی ولادت مرحبا آقا کی آمد مرحبا اولاد کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا اولاد کی آمد مرحبا اعلی کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اولاد کی ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا مصطفی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا کوئی. سنو سنو اور خصائص سنو اور فضائل سنو کہ آج تو میرے آقا کی شب ولادت ہے. آج تو بارہویں تاریخ ہے. جھوم کے سنو جھوم کے سنو کیونکہ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو. میں چل جاؤ تمہارا آج جاؤں آنے والا ہے میرے آقا. جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے جابر آئے جھومو میرے دل پر آئے جھومو میرے آقا آئے میرے داتا آئے جھومو. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرا ذرا سب جاگا ذرا ذرا سب جاگا نور سے بہور ہے میرے آقا آئے جھومو جھومو داتا آئے جھومو میرے مکی آئے جھومو میرے مدنی آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو. آتو نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے عاشقہ نے ملاد اس جشن ولادت کے سنتوں بھرے جتیما میں جتیما میلاد میں جمع ہوں گے. کتنے خوش ہیں کتنے خوش ہوئے ہیں. یا غس فیضان مشکل کشا فیضان میلاد کیا ہی آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشی میں آؤ پھر اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں اور ایسے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بچتے رہیں گے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امام انشاءاللہ رخ پہ داڑھی انشاءاللہ سر پر زلفے انشاءاللہ یار آج تو نیت کر لو یار کر لو یار اے عاشقان رسول کر لو سر پہ امامہ سر پہ امامہ کر لو نیت کر لو کر لی مدی چینل کے ناظرین کر لی رخ پہ داڑھی رخ پہ داڑھی ایک مٹھی رخ پہ داڑھی رخ پہ داڑھی سر پر زلفے ہاں ہاں جس آقا کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہو وہ زلفوں والے آقا تھے وہ زلفوں والے رضا وہ غیسو والا ہے نا کون سا شعر ہے اعلی حضرت کا آخری مقطع کیا ہے تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آریس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو سر پر زلفیں سر پر زلفیں سر پر امامہ تاج والے دیکھ کر تیرا تاج والا نور کا رخ پہ داڑھی سجی رہے گی سر پر زلفیں سجی رہے گی اکثر نظریں جھکی رہے گی اکثر نظریں جھکی رہے گی ہاں جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادا تھی. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا یہ سنت ہے. جھکا کے رکھیں گے کہ روایتوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے. اوہ یہ اس وقت کی بات ہوگی, اب تو کنواری لڑکی جو حرکت کرتی ہے اللہ اللہ مان والا فیس اللہ کی پناہ. یہ کنواری ہوتی ہے تو بالکل بے باک ہوتی ہے. اگر مدنی چینل پر کہیں سن رہی ہے تو سن کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا ہے کنواری لڑکی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے. اتنی با حیا اس وقت کی عزت معاب خواتین ہوا کرتی تھیں. کیا آج آقا کے جشن ولادتی خوشی میں بھی آپ حیا کا صدقہ اللہ سے نہیں مانگو گی کہ اللہ تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے عاشق صادق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا صدقہ آج کی رات ہمیں عطا فرما دے. اتنی بے حیا اتنی بے حیا اتنی بے حیا. اس میں آپ مانو گی کہ اسلامی بہنوں کا کردار یہ کم نہیں ہے, اتنا زبردست کردار اس بے حیائی میں. آج تو آقا کے جشن ولادتی خوشی میں نیت کر لو, اسلامی بہنوں کے لیے اس وقت کہہ رہا ہوں, نیت کر لو مدنی برقع سجا رہے گا, شرعی پردہ سجا رہے گا. اور عاشقان رسول جو مدنی چینل پہ ہو اجتماعی میلاد میں ہو آپ بھی نیت کرو کہ ہم بھی کوشش کریں گے دنیا بھر میں جہاں بھی آپ ہیں ہم بھی کوشش کریں گے اس بے حیائی کا خاتمہ کریں گے. بے حیائی کے خلاف جنگ, بے حیائی کے خلاف جنگ, بے حیائی کے خلاف جنگ. تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. یعنی جب نظر پر حیا آتی ہے نا, جب نظر پر حیا آئے گی نا تو یہ خود جھکے گی. حیا کا ایک اپنا مدنی وزن ہے, جب یہ حیا کا مدنی وزن آنکھوں پر آتا ہے تو یہ آنکھ جھک جاتی ہے, نیچے کی طرف آ جاتی ہے, اٹھتی نہیں ہے. اس سمت کیسے اٹھے ہے؟ ایک عاشق رسول کی آنکھ جس طرف دیکھنے کو اس کے پیارے آقا نے اسے منع کیا ہے, اس سمت کیسے اٹھے؟ ایک عاشق رسول کی آنکھ, ایک اللہ کے بندے کی آنکھ, ایک ایمان والے کی آنکھ جس طرف اٹھنے کو اللہ تعالی نے منع کیا ہے, اس طرف کیسے دیکھے اللہ کا بندہ, اس کا مومن بندہ, اس سمت کیسے دیکھے جس سمت دیکھنے کو اس کے رب نے اسے منع کیا ہے. جس رب نے آنکھ دی ہے وہ منع کرتا ہے کہ یہ مت دیکھنا, جس رب نے آنکھ دی ہے وہ فرماتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھو. اور ہم ٹھیک ہے, دیکھنا حسب ضرورت, جس جس طرح دیکھنے کی شرن اجازت ہے اس کا ہی ہے. جیسے ابھی ہم ابھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, بظاہر کوئی ایسی وہ نہیں ہے جو جہاں اجتماع میں حاضر ہیں, لیکن اگر ہم اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے اور نیچی رکھا کریں گے تو جس وقت اللہ نہ کرے ایسی جگہ پھنس گئے جہاں پر بد نگاہی بالکل سامنے سامنے ہو, تو وہاں پر نظریں کیسے آپ جھکاؤ گے؟ اگر یہاں عادت نہیں ہوگی تو کیسے نظریں جھکاؤ گے؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلام بھائیو, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت انہی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا واسطہ رب عز و جل کے حضور پیش کرتے ہیں. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, نظروں کی نیچی نیچی نظروں کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو, اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی نام آمال جب کھلنے لگے, ستارے خطا کا ساتھ ہو, اللہ عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن, جب بھر کے بدن دامن محبوب کی, اللہ دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. صلو علی الحبیب. حبیب حبیب میٹھے اسلامی بھائیو, نیت کر لو, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, اکثر نظریں حیا سے نظریں جھکی رہیں گی, کفل مدینہ لگا. کفل مدینہ لگا رہے گا، زبان کا کفل مدینہ لگا رہے گا، پیٹ کا کفل مدینہ لگا رہے گا، لگا لو یار آج تو لگا لو. اے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں لگا لو، زبان کے کفل مدینہ لگا لو. ہماری زبان فضول نہ بولے، ایک کاش ہماری زبان کو ضرورت کی بات کرنے کی عادت پڑ جائے، فضول نہ بولے، بے باکی کے ساتھ زبان نہ چلے، کفل مدینہ لگ جائے بس. ضرورت کی بات بھی اللہ توفیق دے تو لکھ کر کر لیا کریں، اور بھوک سے کم کھائیں، خواہش سے کم کھائیں گے. کفل مدینہ کفل مدینہ لگا رہے گا، ہاتھ کا بھی کفل مدینہ، ہاتھ اسی سمت اٹھے جس سمت اٹھنے کو رب پسند کرتا ہے، ہاتھ وہی پکڑے جسے پکڑنے کو رب پسند کرتا ہے، ہاتھ وہی کام کرے جس کے کرنے کو رب پسند کرتا ہے. کفل مدین کفل مدین، ہاتھ کا کفل مدینہ کفل مدین، پاؤں کا کفل مدینہ پاؤں کا کفل مدینہ، پاؤں اسی سمت اٹھے جس سمت اٹھنے کو رب پسند کرتا ہے، وہیں جائیں جہاں جانے کو رب پسند کرتا ہے، آئے آئے ہم اسی سے ملے جس سے ملنے کو رب پسند کرتا ہے، ہم وہی کام کریں جس کام کو رب پسند کرتا ہے، ہم وہی کام کریں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. کفل مدین کفل مدین، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. اس شیطان نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو کس قدر بہکا دیا ہے، کس قدر بہکا دیا ہے. ارے اس سے بھی جنگ کا اعلان آج نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مدری چینل پر ناظرین، اس شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرو. اس شیطان نے ہمارے گھر گھر میں لڑائی جھگڑے کروا دیے، اس شیطان نے ہمارے گھر میں فلمیں ڈرامے چلوا دیے، اس شیطان نے بھائی بھائی کو لڑا دیا، اس شیطان نے مسلمان مسلمان کو لڑا دیا، اس شیطان نے ہماری اسلامی بہنوں سے حیا کی چادر چھین لی ہے، اس شیطان نے ہمارے بچوں کو نچوا دیا، اس شیطان نے جوئے کے اڈے کھلوا دیے، اس شیطان نے شراب کے اڈے چلوا دیے. اس شیطان کے خلاف اگر آج بھی جنگ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس امارہ کے بہکاوے میں آ کر یہ آقا کا امتی نماز قضا کرنے لگا ہے، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے لگا ہے، باوجود فرض ہونے کے زکات نہیں دیتا، باوجود فرض ہونے کے حج نہیں کرتا، ماں باپ کو ستاتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، بچوں کے حق تلف کرتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے. اس نفس و شیطان نے اس امت کو بہت تنگ کیا ہے. آؤ آؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے دنیا بھر میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، اس شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرو. شیطان کی اب ایک نہیں چلے گی، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. میں جب بھی اجتماع میں جانے کا سوچتا ہوں، نیت کرتا ہوں، شیطان آڑے آ جاتا ہے. میں جب بھی سچ بولنے کا ارادہ کرتا ہوں، شیطان بہکا دیتا ہے. میں جب بھی نیچی نگاہیں رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں، شیطان بہکا دیتا ہے. میں جب بھی اجتماع میں آنے کی نیت کرتا ہوں، شیطان بہکاتا ہے فکر مدینہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، شیطان بہکاتا ہے قافلوں میں سفر کرنے کی نیت کرتا ہوں، شیطان بہکا دیتا ہے زلفیں رکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں، شیطان بہکا دیتا ہے امامہ باندھنے کی نیت کرتا ہوں، شیطان بہکا دیتا ہے خیانت سے بچنے کی نیت کرتا ہوں، شیطان بہکا دیتا ہے سود واپس کر دینے کا ارادہ کرتا ہوں، شیطان بہکا دیتا ہے رشوت نہیں لوں گا پکا ارادہ کرتا ہوں، پھر شیطان بیکا دیتا ہے ماں باپ کے آگے بدتمیزی شیطان کروا دیتا ہے، ارے طرح طرح کی آفتوں میں یہ نفس و شیطان ہمیں مبتلا کیے ہوئے ہیں، آؤ آؤ آج آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں مانگتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب کریم نے وہ مقام عطا کیا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہمزاد ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو بہکاتا رہتا ہے، برے مشورے دیتا رہتا ہے اور اللہ کی نافرمائی پہ اکساتا رہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک حمزاد تھا مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حمزاد کو مسلمان کر لیا، اس حمزاد کو مسلمان کر لیا، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کی اسی خصوصیت کا واسطہ، اللہ تجھے میرے آقا کی اس خصوصیت کا واسطہ، اس مردود لہین شیطان سے بچا، اللہ اس نے لوہے کے چنے چبوا دیے مولا، اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا مولا، اس مردود لہین شیطان سے بچا، تجھے تیرے حبیب کے جشن ولادت کا واسطہ، اس مردود سے بچا لے، شیطان مسلط ہے آئے آئے افسوس کسی صورت، افسوس کسی صورت، اب صبر گناہ افسوس کسی صورت، اب صبر گناہ پر سرکار نہیں ہوتا، حبیبا مانگ تمہاری بنا، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اے رب کے حبیبا نہیں ہوتا، گو نفس مرتا ہے، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے میرا نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ۔ اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میرے رخ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے، میرے رخ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے، آقا تمہارا جشن ولادت منانے کے لیے تمہارے عاشق جمائے، میرے رخ کی سیاہی سے آقا اندھیری رات شرمائے، میرا چہرہ ہوتا وہ نور عزت یا رسول اللہ۔ یہ سانس کی بالا غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے، آؤ آؤ اے عاشقان رسول، آؤ میدان میں آؤ، اس شیطان کے خلاف جنگ کریں گے، نفس امارہ کے خلاف جنگ کریں گے، اس کے خلاف لڑائی کریں گے۔ ہاں ہاں خود کو کمزور مت سمجھو، خود کو کمزور مت سمجھو، تم پر مشکل کشا کا ہاتھ ہے، خود کو کمزور مت سمجھو، تم پر میرے داتا کا ہاتھ ہے، تم پر غریب نواز کا ہاتھ ہے، تم پر امام اعظم کا ہاتھ ہے، تم پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے، میرے آقا اعلی حضرت کا ہاتھ ہے، تمہارے کامل پیر و مرشد جامع شرائط پیر و مرشد کا ہاتھ ہے، ہم پر اتار کا ہاتھ ہے، خود کو کمزور مت سمجھو، لڑو، لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جیتیں گے اور اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں گے۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے اپنے گھر سے فلمیں ڈرامے باہر نکال دیں گے، باہر نکال دیں گے، نہیں چاہیے یہ فلمیں ڈرامے، نہیں چاہیے، میں موسیقی نہیں سنوں گا، میں جس کا جشن ولادت بنانے کے لیے جمع ہوا ہوں وہ فرمائے کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میوزیکل انسٹرومنٹ کا ڈسٹروائے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں موسیقی سنوں؟ نہیں سنوں گا، اپنے آقا کا جشن ولادت منانے کے لیے آیا ہوں، میں آج نیت کرتا ہوں نہیں سنوں گا موسیقی کے خلاف جنگ وار اگینسٹ میوزک جاری رہے گا، نہیں چلے گی موسیقی، اب نہیں چلے گی، میرے گھر میں نہیں چلے گی، میری گاڑی میں نہیں چلے گی، بس میں نہیں چلے گی، ویگن میں نہیں چلے گی، میرے موبائل میں بھی نہیں چلے گی، کہیں بھی نہیں چلے گی، کہیں نہیں چلے گی موسیقی، خلاص موسیقی، خلاص آج سے موسیقی کا خاتمہ، خاتمہ نہیں، بس اب موسیقی، اب موسیقی، ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ اللہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہی طاقت دینے والا ہے شیطان سے لڑنے کی، تو ہی طاقت دینے والا ہے مولا، ہم کمزور ہیں، ہماری نسبتیں بڑی کمی ہے، ہم آقا کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تیرے حبیب کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تجھے تیرے حبیب کی رضا کا واسطہ، اللہ ہمیں شیطان پر غلبہ دے دے، ہمیں شیطان پر غلبہ دے دے، نفس امارہ پر غلبہ دے دے مولا، نفس امارہ پر غلبہ دے دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو یاد مدینہ مدینے کا دربار نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب. نبی کی آمد آمد امی کی آمد آمد سرور کی آمد آمد انور کی آمد آمد ذرا جھوم کے بولو بولو اونچا بولو جھنڈے لہرا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد آلا کی آمد مولا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد بولو نور کی آمد حضور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد آقا عطار کی آمد. صلو علی الحبیب. جس کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہو, میرے آقا کی وہ خصوصیت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر ہوا, یہ بھی میرے آقا کی خصوصیت ہے صلی اللہ تعالی وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی ہے اور قیامت تک اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت الکرسی آپ کو عطا کی گئی, آپ کو تمام خزائن الارض یعنی زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں. سنو گے لانا زبان کریم سے نوری, سنو گے لانا زبان کریم سے نوری, یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. کس شمشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا مرحبا جھنڈے لہرا کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا پرچم لہرا کر مرحبا آقا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا بولو مرحبا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, اس کا ظہور ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالی نے حلال فرمایا, تمام روئے زمین کو اللہ تعالی نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے یعنی تیمم کا سامان بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض معجزات مثلا قرآن قیامت تک باقی رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کا نام اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کا نام لے کر پکارا مگر آپ کو اچھے اچھے القاب سے پکارتا ہے. یا ایوہ النبی، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل، کس پیار سے پکارتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے دربار میں اکرم الخلق ہیں. ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا ہے کہ بحالت نماز السلام علیکم ایو نبی کہہ کر آپ کو سلام کرے. اگر کسی نمازی کو بحالت نماز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکاریں تو نماز چھوڑ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے اور ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار. اب میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. صلوا علی الحبیب. حبیب اللہ تعالی نے اپنی شریعت کا آپ کو مختار بنا دیا ہے، آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. اور انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، بولو ملک کا مالک. انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، جھنڈے لہرا کر مرحبا، جھنڈے لہرا کر مرحبا، اور جھوم کے بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر اور مزار انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کی پیاری پیاری پیاری. سور پھونکنے پر سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار فائز الانوار سے باہر تشریف لائیں گے, اور حالت کیا ہوگی؟ ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. اس انداز سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری آئے گی, اور پھر جب یہ بکری آئے گی, اور بس چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم گناہگار امتیوں کی شفاعت بھی کریں گے. کہ منصب شفاعت, منصب محمود, مقام محمود میرے آقا کو عطا کیا گیا ہے. میرے آقا کو مقام محمود عطا کیا گیا. محشر والے میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حضور سجدہ کریں گے, اور وہ رب کی تعریف بیان کریں گے جس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی. آقا شفاعت فرمائیں گے, گناہگاروں کو اللہ کی بارگاہ سے بخشوائیں گے, اور یوں آقا کے غلام آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. خلد میں ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے دن لوائل حمد عطا کیا جائے گا, جھنڈا, تعریف کا جھنڈا, حمد کا جھنڈا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا. قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا, مگر میرے آقا کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کی اعمال صالح برباد کر دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ معجزات کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. آپ امام الانبیاء ہیں, اب حبیب کبریا ہیں. تو یہ چند خصائص اور بھی بہت سے خصوصیات ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جنہیں محدثین نے نقل کیا. ان میں سے چند خصوصیات میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار جتا نہیں کوئی, جے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. صلوا علی الحبیب. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ ہم اس آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں. ان کے چند معجزات اور کچھ خصائص بیان کرنے کی کوشش کی, اور ساتھ ہی ہم نے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کی ہیں. الحمدللہ عزوجل آج کی یہ رات برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے جہاں ہم بیماریوں سے شفا کے طالب, قرض اتر جائیں اس کی طلب, پریشانیاں مصیبتیں گھریلو ناچاکیاں طرح طرح کی بیماریاں دور ہوں اس کی حاجت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام حاجتوں میں جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں عطا فرما دے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. ساتھ ہی اس رب کریم کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک بھی مانگتے ہیں, ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے, ہمیں بخش دے, ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے, تقوی نصیب ہو جائے. کاش میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. چند برس ہوئے ہیں دعوت اسلامی کو, چند ہی برس ہوئے ہیں, 1981 کی یہ تحریک ہے اور آج 2011 کا یہ سال چل رہا ہے. تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا دعوت اسلامی کو, مگر اللہ کی رحمت, اللہ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے اس تحریک کے اوپر. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ تحریک امت کو جیسے تحفے میں ملی ہے, یقین مانو میٹھے اسلامی بھائیو. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے مدی چینل کے ناظرین کو, تو ذرا دیکھو ان اسلامی بھائیوں کو, ایسے کم و بیش 10 اجتماع تو صرف باب المدینہ میں ہو رہے ہیں. فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے اور اس کے 10 اجتماع باب المدینہ میں ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ملک بھر میں کہاں کہاں, تو باب الاسلام میں, تو باب پنجاب میں, خیبر پختونخوا, بلوچستان, تو پھر دنیا میں کتنے ہی مقامات پر جہاں کل شب ولادت منائی گئی, تو آج وہاں بڑا دن تھا, آج وہاں 13ویں شب ہے, تو وہاں سے بھی نہ جانے کتنے ہی عاشقان رسول آج الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو اگر ایک نظر غور کریں کہ یہ تحریک کتنے پیارے انداز سے مدنی انقلاب لا رہی ہے. اماموں کی بہاریں, نمازوں کی بہاریں, داڑیوں کی بہاریں, نوجوانوں میں یہ مدنی انقلاب, نوجوان مسجد میں آ کر بیٹھنے میں سکون محسوس کر رہا ہے. کبھی دعوت اسلامی کے سنو تو برے تربیتی اعتکاف پر غور کریں, ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں, جہاں کئی چند بوڑھے اعتکاف کرتے تھے دعوت اسلامی نے الحمدللہ نوجوانوں کو معتکف بنا دیا, مسجد میں بیٹھنے والا بنا دیا, داڑھی والا بنا دیا, امامے والا بنا دیا, مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیا, حافظ بنائے, عالم بنا رہی ہے, مفتی بنا رہی ہے, مبلغ بنا رہی ہے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کیسا جذبہ دے رہی ہے دعوت اسلامی کہ عاشقان رسول مختلف ملکوں میں, مختلف شہروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں سفر کرتے ہیں. آج بھی نہ جانے کتنے ہی ہمارے اسلامی بھائی, ہو سکتا ہے یہ بھی اس وقت مدنی چینل پر ساتھ ہو, جو جشن ولادت کی خوشیاں مدنی قافلوں میں منا رہے ہیں. الحمدللہ مجھے میرا حسن زانے ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت ایسے ایسے دیہاتوں میں, گاؤں میں جمع ہوئے ہوں گے جہاں پر یہ جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے, اور وہاں والے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے عاشقان رسول آ گئے, ہم نے تو یہ انداز کبھی جشن ولادت کا نہ دیکھا تھا. الحمدللہ وہاں بھی خوب جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہوں گے, کوئی موبائل پہ سن رہا ہوگا تو کوئی وہاں چینل کے ذریعے دیکھ رہا ہوگا, ہر مختلف انداز سے اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شور کا اجتماع ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, گھروں میں بیٹھے ناظرین, اسلامی بہنوں, یہ ایسی تحریک ہے جو ہمیں مدینے کا دیوانہ بنا رہی ہے, ہمارے دل میں مدینے کی محبت پیدا کر رہی ہے, قرآن کی محبت پیدا کرتی ہے, یہ تحریک نماز کی محبت پیدا کرتی ہے, شریعت کا پابند بناتی ہے. آج جس بے چینی کو, جس بے کلی کو, جس بے سکونی کو آج یہ دنیا رو رہی ہے, دعوت اسلامی آپ کو اس کا حل دے رہی ہے. مگر وہ حل صرف زبان تک نہیں ہے, ایسا نہیں کہ بیان کرنے سے حل ہو جائے گا, حل ہوگا اور حالات بدلیں گے جب ہم بدلیں گے. ہمیں بدلنا ہے, جب ہم بدلیں گے حالات بدل جائیں گے. اور دعوت اسلامی ہمیں بدلنا چاہ رہی ہے, اور ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی بدلنے میں ناکام ہے, نہیں, الحمدللہ عز و جل اس وقت روئے زمین پر, پوری روئے زمین پر اس انداز سے کام کرنے والی ایک ہی عاشقان رسول کی تحریک ہے, اور وہ ہے دعوت اسلامی. ایک ہی تحریک ہے, ہے نظر آپ کی میڈیا پر, ہے نظر آپ کے الیکٹرانک میڈیا پر, ہے نظر آپ کی پیپر میڈیا پر, ہے نظر آپ کی دنیا ابلاغ پر, تو اس کی مثل کو تحریک لا کر بتا دیجئے. یہ ایک تحریک ہے. تو اس انداز سے الحمدللہ عزوجل بالخصوص نوجوان احمد انقلاب برپا کر رہی ہے, بوڑھے بھی آ رہے ہیں. اگر بوڑھوں کا منظر دیکھنا ہے تو ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں دیکھ لینا کہ وہ مدنی مذاکرہ تو خاص بوڑھے اسلامی بھائیوں کے لیے ہوگا. یہ ایک انوکھا مدنی مذاکرہ الحمدللہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا, اور نہ جانے کتنے ہی ہمارے بوڑھے اسلامی بھائی جو باب المدینہ میں بالخصوص ہیں, اور اطراف میں کہاں کہاں سے فیضان مدینہ آئیں گے اور مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے, اور ان مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والے بوڑھے اسلامی بھائیوں کے لیے خصوصی تحفہ یہ ہوگا کہ 50 سال سے اوپر والے جتنے بھی اسلامی بھائی ہوں گے ان سے امیر السنت ملاقات ہی فرمائیں گے. تو یہ غور کیجئے کہ بوڑھے ہوں جوان ہوں, ابھی چند دنوں پہلے مدنی منے جمع ہوئے تھے, اب پھر پاکستان میں کم و بیش 400,000 کے آس پاس, آلموسٹ 75,000 مدنی منے مدنی منیا یہ قرآن کی حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسۃ المدینہ کے ذریعے, ہزاروں علماء بن رہے ہیں. یہ کتنا بڑا مدنی انقلاب ہے. اور پھر رہی بات دنیاوی تعلیم کی, تو وہ کمی بھی دعوت اسلامیہ پوری کر رہی ہے, دار المدینہ کھول دیا الحمدللہ, کہ اس میں ابھی ہم مدرسۃ المدینہ کے حفاظ لے رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا, دار المدینہ بھی بڑھیں گے. ابھی تو دار المدینہ صرف فیضان مدینہ میں کھولا گیا ہے, مگر انشاءاللہ عین قریب کچھ ہی عرصے کے بعد, تھوڑا ٹائم لگے گا, کچھ ہی عرصے کے بعد باب المدینہ, باب الاسلام, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, تو دنیا کے مختلف ممالک میں انشاءاللہ جس طرح جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ اور فیضان مدینہ قائم ہیں, انشاءاللہ دار المدینہ بھی قائم کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ کو جو دنیاوی تعلیم دلانی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے فرض علوم سیکھتے ہوئے, سائنس بھی سیکھے گا, کمپیوٹر بھی سیکھے گا, انگلش لٹریچر بھی سیکھے گا, انگلش لینگویج بھی سیکھے گا, عربی بھی سیکھے گا, اور ساتھ ساتھ درس نظامی بھی سیکھتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ آپ کا بچہ ایک عالم و مفتی بن جائے گا, اور مبلغ دعوت اسلامی بن کر دنیا میں مدنی کاموں کی دھویں مچائے گا, اور کسب حلال بھی کمائے گا, عزت والا رزق کمائے گا, اور یہ تعلیم حاصل کر کے ماں باپ کی خدمت کرے گا, ماں باپ کے کام آئے گا, روزگار بھی کمائے گا, اور دنیا کے ساتھ ساتھ جو روزگار کمائے گا الحمدللہ دین کی خدمت بھی کرے گا. اب آپ غور کیجئے کہ دعوت اسلامی گویا کہ ہمارے تمام جو ہمارے شعبے ہیں اس میں ہم کو کور کر رہی ہے. ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے تو تاجر کو کیسا ہونا چاہیے سلسلہ ہے, آئی ٹی کمپیوٹر تو ہمارا شعبہ آئی ٹی ہے, سافٹ ویئر تو سافٹ ویئر کی سیڈیاں آپ کو دے رہے ہیں, سیڈیز تو وی سیڈیز لیجئے. آپ کہیں جناب ٹی وی نے تباہی پھیلائی تھی تو دعوت اسلامی مدنی چینل لے کر آ گیا, لے بھائی چلو بھائی مدنی چینل کھولو, اور بی حیا کے خلاف جنگ میڈیا میں بھی کریں گے, اور کر رہی ہے دعوت اسلامی الحمدللہ. کتنے ہی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جنہوں نے مدنی چینل دیکھ کے گانے چھوڑ دیے, فلمیں چھوڑ دیے, ڈرامے چھوڑ دیے, داڑھی رکھ لی, نمازی بن گئے مدنی چینل دیکھ کر. الحمدللہ عزوجل. تو گویا کہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے دعوت اسلامی, ایک پروٹیکٹ وال کریٹ کر رہی ہے, پروٹیکٹ دیوار بنا رہی ہے, ایک تحفظ کا قلعہ بنا رہی ہے. آ جاؤ اس قلعے کے اندر, انشاءاللہ عزوجل اس قلعے کے اندر نفس و شیطان سے تحفظ نصیب ہوگا, ایمان کی سلامتی کی سوچ بنے گی, بے حیائی سے بچنے کی سوچ بنے گی اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اور پھر دنیا میں گاؤں گاؤں گھر گھر تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت و امیر سنت پر, کروڑوں رحمت و امیر سنت پر, خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہمیں رب کریم نے عطا کی امیر سنت کی صورت میں. یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عاشق صادق ہمیں نصیب ہوا کہ جس نے اس انداز سے جشن ولادت منانے کا جذبہ عطا کیا ہے. جشن ولادت تو صدیوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں اس شاق, مگر ہر دور میں ایک انداز چلا رہا ہے. عاشق کا پھر ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور اس عاشق کا اپنا انداز ہے, اور اس کا انداز اتنا دل ربا اتنا پسندیدہ ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں عاشقان رسول نے اس عاشق رسول کے انداز کو اختیار کیا ہے. اتنا اٹریکٹیو, اتنا دلکش, اتنا پرزوق اور اتنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انداز لے کر آئے ہمیں. الحمد اللہ کی کروڑ رحمتوں امیر اہل سنت پر جنہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سوچ, ان کا دامن, ان کی محبت, ان کی عقیدت, ان کی تعلیم ہمیں عطا کی اور ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں داخل کر دیا. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. اور جس پہ غوث اعظم کا سایہ ہو, ہائے ہائے ہائے, الحمدللہ ہمیں غوث پاک سے محبت ہے, ہمیں غریب نواز سے محبت ہے, ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت ہے, میرے آقا کے ہر صحابی سے محبت ہے, اہل بیت سے بھی محبت ہے, اے اے ہمیں امام اعظم سے محبت ہے, ہمیں تمام انبیاء سے محبت ہے, اے اے سارے اولیاء سے محبت ہے, الحمدللہ. اور جو جس سے اور تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ اٹھو گے. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. تو یہ دعوت اسلامی کس قدر طریقت, شریعت, روحانیت, تصوف, علم, عمل, سنت, عشق, محبت, ایک وارفتگی, ذکر الہی, ذکر رسول, کبھی ذکر اللہ کرا رہی ہے, کبھی نعتیں پڑھا رہی ہے, کبھی بیان سنا رہی ہے, مسجد میں لا رہے ہیں تو اجتماع سنا رہے ہیں, تو اعتکاف کروا رہے ہیں, تو قرآن پاک کی تعلیم عام ہو رہی ہے, تو درس نظامی اور فقہ کی تعلیم عام ہو رہی ہے. غور کیجئے دعوت اسلامی کتنے ملٹی پرپس کے ساتھ آج اس امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے, غور کیجئے. یہ بھی نعمت رہی تو بھی نعمت کیا ہوتی ہے. تو اے عاشقان میلاد, اس نعمت کی قدر کیجئے اور نیت کر لیجئے کہ اب دعوت اسلامی کے دامن سے ایسے وابستہ ہوں گے کہ پھر ایسا مضبوطی کے ساتھ دعوت اسلامی کا یہ کوٹھا پکڑیں گے, دامن پکڑیں گے, اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ دروازہ پکڑیں گے کہ اگر کوئی کھینچے گا ہاتھ تو رہ جائے گا مگر ہاتھ چھوٹے گا نہیں. محبت دل میں ڈالی ہے, صحابہ اور ولیوں اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دعوانے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, ہمارا عہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے, کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے, کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا گیا, جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے, آ جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے, آج تمہیں خالی ولادت کی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض, الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے, اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض, اے بے قصوں سنے مبتلا کی عرض, تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے, لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ, مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, مرحبا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, اگرچہ جان بھی دینی پڑی تو شوق سے دیں گے, مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, اور خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے, انشاءاللہ خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے, سجاوٹ اور کرنا روشنی ہر کس نہ چھوڑیں گے سجاوٹ اور کرنا روشنی ہر کس نہ چھوڑیں گے سجاوٹ اور کرنا روشنی ہر کس نہ چھوڑیں گے چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر کس نہ قربان ہو جائے غلامان نبی ذکر نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے غلامان نبی ذکر نبی ہر کس نہ چھوڑیں تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے غلامان نبی ذکر نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے غلامان نبی ذکر نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے غلامان نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے اسی کے گیت گاتا ہے ہاں بھائی کوئی شک ہے نہیں ہے نا جس کا کھائیں گے اسی کا کھائیں گے نا کوئی شک کی بات نہیں ہے جس کا کھائیں گے میرے آقا کا کھائیں گے میرے آقا کا گیت گائیں گے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی آقا دانا ہے تیرا دانا جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے گیت گانا ہم کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے چلا تھا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے رہے الفت پہ چلنا ہاں کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے مال و زر در در پھرے اپنی بلا چھوڑیں گے مدینے کی گلی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے مدینے کی گلی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے بھائیو ہے تم سے مدنی التجا التجا میری پکارو ہم رضا کی پیروی ہر کس نہ چھوڑیں گے یہ کس نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا؟ کون کہہ رہا؟ کون کہہ رہا؟ یہ عاشق رضا کہہ رہا ہے، یہ عاشق اعلی حضرت کہہ رہا ہے، اگرچہ التجا کر رہا ہے مگر ہمارے حق میں بہتری کر رہا ہے، ہمیں درست راستہ بتا رہا ہے، مگر اس کی ایک ادا ہے کہ درست راستہ بھی بتاتا ہے، بھٹکو وہ کو راستہ بھی چلاتا ہے، گرتو وہ کو اٹھاتا بھی ہے، کہتا یہی ہے کہ میری التجا ہے، میری التجا ہے، ہمیں اسوہ حسنہ کا درس دیتا ہے، اخلاقیات کا درس دیتا ہے، بات کرنی کیسی ہے اس کا درس دیتا ہے، اور کس کے پیچھے چلنا ہے یہ پتا دیتا ہے، یہ اعلی حضرت کے پیچھے چلا رہے ہیں کہ التجا، یہ التجا میری کہ اعلی حضرت کا دامن کبھی مت چھوڑنا، ان کی تعلیمات کبھی مت چھوڑنا، اس لیے ہم ہمیشہ عرض کرتے رہتے ہیں، مبلغین بیانات کہتے رہتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا مقام اور رفعت، اللہ تعالیٰ ان کے مقام میں اور بلندی عطا فرمائے، آمین، ان پر کرو رحمت نازل فرمائے، آمین، کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کے پیچھے چلنے کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو اب ہم جیسے ناکارہ لوگ، ہمیں تو چلنا بھی نہیں آتا، تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کر چل رہے ہیں، جیسے یہ رضا کے پیچھے جا رہے ہیں ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ حسن ظن ہے، ہمارے حسن اعتقاد ہے کہ ان کے پیچھے جاتے رہیں گے، یا رضا کے پیچھے، رضا غوث اعظم کے پیچھے، مشکل کشا کے پیچھے، وہ آقا کے پیچھے، انشاءاللہ یوں جنت میں چلے جائیں گے، جانا تو جنت میں ہے نا، جانا تو جنت میں ہے، اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت جگہ ان کی ملی ہو ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر کس نہ چھوڑیں گے، تسلی رکھنا ہو مایوس قبروں حشر میں عطار، تسلی رکھنا ہو مایوس قبروں حشر میں عطار، تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں عرض یہی کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ سارے انداز ہمیں دعوت اسلامی نے دیے، دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنتوں بھرے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، اس میں ہرگز سستی مت کیجئے، جس تیزی کے ساتھ گناہ بڑھ رہے ہیں، بے حیائی بڑھ رہی ہے، یقیناً آپ کو بھی اس کی تکلیف ہے، ابھی سوچتے تو ہوگے، محسوس تو آپ بھی کرتے ہوگے، دل تو آپ کا بھی دکھتا ہوگا، کبھی کبھی تو سوچا ہوگا یا کچھ تو حل ہوگا، کبھی تو سوچا ہوگا، حال ہی تو بتا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ ماحول حل دے گا اور حل دے رہا ہے. کتنے ہی ایسے تھے جو گانے سنتے تھے, یہ ناممکن نہیں ہے نا, کتنے ہی ایسے تھے جو گانے سنتے تھے نہیں سن رہے نا, حل دیا نا, ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا نا. کتنے ہی ایسے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے نا, آج پڑھ رہے نا. کتنے ہی ایسے تھے جو داڑھی نہیں رکھتے تھے نا, آج رکھی نا. کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے امامہ نہیں باندھا تھا, باندھ رہے. کتنے ہی ایسے تھے جو سنتوں والا لباس نہیں پہنتے, پہن رہے نا. کتنے ہی ایسے تھے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, آج پڑھ رہے ہیں, آج پڑھ رہے نا. کتنے ہی ایسے تھے جو ماں باپ کو ستاتے تھے, آج ماں باپ کی باتیں مان رہے ہیں نا. کتنے ایسے تھے. تبدیلی آ رہی ہے نا, تبدیلی آ کے میں کیا کہوں, تبدیلی نظر آ رہی ہے. مگر جس تیزی کے ساتھ بے عملی بے حیائی بڑھ رہی ہے, ہمیں اسی تیزی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس کے لیے تمام تر شرکا اجتماع جو دنیا بھر میں جا بھی جمع ہے, مدنی چینل کے ناظرین سب کو اس کے لیے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے تیار کرنا پڑے گا. یہ ایک مطلب ایک عزم ہو, ایک ولولہ, ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا. آپ کو یہ کب کہا جا رہا ہے کہ مکمل ساری اپنا جو معمولات زندگی ترک کر دیں. اللہ کی رحمت سے 12 ماہ سفر کرنے والے بھی کر رہے ہیں, اللہ آپ کو توفیق دے 12 ماہ کے لیے سفر کریں. اللہ نے آپ کے لیے اسباب کیے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں, یا کوئی بھی مطلب آپ کو ایسا جذبہ ہے ہماری تربیت گاہ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ وہ آپ کو اب 12 ماہ کی ترکیب بنا دیں گے. سفر کریں 12 ماہ کے لیے, آپ کو طریقہ کار, آپ کو جدول, آپ کو مواد, آپ کو سب کچھ, کیا بولنا ہے, کس طرح بولنا ہے, سکھانے کے لیے قافلہ کورس کروایا جائے گا, 12 ماہ کا سفر کروایا جائے گا, پوری تربیت کے ساتھ, پوری تربیت کے ساتھ, ایک ویل پلاننگ کے ساتھ, ایک ویل روٹ کے ساتھ آپ کو قافلے کا مسافر بنایا جائے گا. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں کس قدر دیکھے اس معاملے مدنی پھول لیتے ہیں, ہماری ظاہری باطن کی اصلاح. ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیل سنت کی آمد ہوگی. آقا کا میلاد عاشق کے میلاد کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ, ان کے مدنی پھول ابھی لیں گے الحمدللہ. تو اتنے مدنی پھول ہم کو مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں, اتنی تبدیلیاں ہمارے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ 12 ماہ کے لیے نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کی توفیق شامل آ رہے میں 12 ماہ سفر کروں گا. الحمدللہ جوانی عمر یہ سب کچھ اللہ نے تو دی ہے, اور اگر 12 ماہ سفر کیا بھی تو اس 12 ماہ سفر کرنے کا جذبہ بھی اللہ ہی دیتا ہے, یہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے. 92 دن کے لیے سفر کرتے ہیں, 30 دن کے لیے سفر کرتے ہیں, 12 دن کے لیے سفر کرتے ہیں, اور ہر 30 دن میں 3 دن کے لیے تو سفر کرنا یہ ہمارے طریقے کار میں ایسا شامل ہے. الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول سفر کرتے ہیں. تو آپ بھی نیت کرو, جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں ساری نیت کرے کہ انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلوں میں بھی, 12 دن کے مدنی قافلوں میں بھی, اور ہر 30 دن میں 3 دن کے مدنی قافلوں میں لازمی سفر اختیار کریں گے. اسی طرح مدنی انعامات کو اپنی زندگی پر رائج کریں, اپنے کردار میں رائج کریں, اپنے گھر میں رائج کریں, بچوں کو دیں, اپنے بچوں کو دیں فکر مدینہ کے لیے, ان کو مدنی انعام دیں. آپ کے گھر میں جو اسلامی بہنیں ان کو مدنی انعام دیں, ان کے الگ ہے. الحمدللہ اللہ کی کروڑ رحمت و امیر سنت پر ہر طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ دے ہی رہے نا. طلبہ کے لیے الگ دے رہے ہیں, گونگے بیرے خصوص اسلامی بھائیوں کے لیے الگ دے رہے ہیں, ان کو الگ سے تربیت دی جا رہی ہے مدنی انعام کے حوالے سے. اسلامی بھائیوں کے لیے الگ, اسلامی بہنوں کے لیے الگ. آپ لے جائیں گھر میں مدنی انعامات کے کارڈ, دیں, خود بھی فکر مدینہ کریں. آپ کے گھر کا ماحول تبدیل نہ ہو تو بتانا نا آپ. آپ اپنے دسترخوان پر تبدیلی دیکھو گے, اپنے بچوں کی نگاہوں میں تبدیلی دیکھو گے آپ. یعنی آپ کے گھر کے اندر مدنی انعام کے ذریعے آپ کے ہاتھ میں اصلاح کا نصاب دیا جا رہا ہے, اصلاح کا سلیبس دیا جا رہا ہے کہ یہ نصاب لے لو, سلیبس لے لو, اور اس نصاب اور سلیبس کے ذریعے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اس معاشرے کے اندر انقلاب لے کر آ جاؤ. ایک مختصر سا رسالہ انقلاب لاتا ہے, انقلاب ہم لانے والے بنے, اور یہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے انقلاب آئے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا تو انقلاب آئے گا. آج جس کا جشن ولادت منانے کے لیے اب جمع ہوئے ہیں, انہوں نے کس دور میں انقلاب برپا کیا, کیا اخلاقیات تھے, کیا کردار تھا, درندگی تھی, جہالت تھی, ایسے پر آشوب حالات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے ایسا کردار پیش کیا, ایسا کردار پیش کیا کہ جب قریش کو جمع کیا, قبیلہ قریش کو, اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے, تم پر حملہ آور ہے, حملہ کرنے والا, تو تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب بیک زبان کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو امین و صادق پایا ہے. آپ کہیں گے تو مان لیں گے. یہ وہ 40 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. پھر اعلان نبوت کے بعد مشقتیں, تکلیفیں, جہاں دعوت اسلام کے لیے تشریف لے جاتے وہاں پر تکالیف سامنے آ جاتی ہیں, مگر قدم مبارک آگا سے آگے بڑھتے گئے, پتھر برسائے گئے آگے بڑھتے گئے, تلواریں اٹھائی گئیں آگے بڑھتے گئے, گردن میں پھندے دیے گئے, چادر کسی گئی آگے بڑھتے گئے, کوڑا پھینکا گیا آگے بڑھتے گئے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ادا کو دیکھ کر صحابہ کرام آگے بڑھتے گئے, تپتی ریت پہ لٹایا گیا آگے بڑھتے گئے, سینے میں پتھر رکھے گئے آگے بڑھتے گئے, جلتے کوئلہ پہ لٹایا گیا آگے بڑھتے گئے, شہر چھوڑنا پڑا آگے بڑھتے گئے, کاروبار چھوڑنا پڑا آگے بڑھتے گئے, اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑا آگے بڑھتے گئے, اور دعوت اسلام کو پھیلاتے گئے, اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈے لہرا رہے ہیں. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی اسی تبلیغ دین اور نیکی کی دعوت کے جذبے کو ہمارے اندر پھونک رہی ہے اور ہمارے جذبے کو بیدار کر رہی ہے. کیا ہر شخص اپنی دنیا سنوارنے میں لگے گا, ہر شخص اپنے کاروباری کو بڑھانے میں لگے گا, ہر شخص وال ٹو وال کارپیٹ بچھانے میں لگے گا, ہر شخص اپنے خوبصورت پردے لگانے میں لگے گا, ہر شخص اپنے ویل ڈیکوریٹ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم بنانے میں لگے گا, ہر شخص کو آئے دن نئی کار چاہیے, ہر شخص کو پیدل تھا تو سائیکل چاہیے, ہر سائیکل والے کو موٹر سائیکل چاہیے, ہر موٹر سائیکل والے کو کار چاہیے, ایک کار والے کو 4 کار چاہیے, کرایہ دار کو اپنا چاہیے, اپنا مکان مل گیا تو بنگلہ چاہیے, اور بس صرف یہی کرنا ہے. نیکی کی دعوت پر کون دھیان دے گا, برائی کو کون روکے گا, ہر ایک کو نئی نئی چیزیں چاہیے, پلازما آیا تو پلازما لے لیا, پھر ایل سی ڈی آئے تو ایل سی ڈی لے لی, پھر 3D آئے تو 3D لے لی, کیا دیکھ رہے ہو مدری چینل؟ نہیں, غور کرو آپ کے اس 3D اسکرین کے اوپر, آپ کے اس ٹی وی کے اوپر کیا کیا آ رہا ہے, کون لایا؟ آپ ہی لائے ہو. اپنے گھروں کے اندر یہ بے حیائی آپ ہی لائے ہو. یہ عیش عشرت کا سامان جو دنیا سے دنیا میں ہمیں مستقر کر کے آخرت سے غافل کر رہا ہے, وہ سامان کون لایا ہے؟ غور کیجیے. اب ہر ایک اسی سمت جا رہا ہے میرے میٹھے پیرس میں بھائیو, تبدیلی کیسی آئے گی؟ تبدیلی لانے کے لیے ہمیں بدلنا پڑے گا, ہمیں بدلنا پڑے گا, اور دعوت اسلامی ہمیں بدل رہی ہے. آپ بھی میدان عمل میں ہو, اے جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں میدان عمل میں ہو, نیت کرو. کون کون نیت کرتا ہے کہ اب میرا کسی بھی 30 دن میں 3 دن کے لیے قافلہ قضا نہیں ہوگا, ابھی پکی, ابھی ارادہ کریں, غور کریں کہ بس میں اب ارادہ کرتا ہوں, میں بالکل نیت کرتا ہوں, غور کریں, تھوڑا رکیں, نیت کریں, نیت بنائیں. ہاں بنی نہیں یار, بات صحیح ہے, اپنے کو بھی سفر کرنا چاہیے, صرف 3 دن کی ہی تو بات ہے یار, صرف 3 دن ہی کی تو بات ہے, میں بھی کچھ سیکھوں گا, اگر سیکھا ہوں تو سکھاؤں گا, اور میرے جانے سے کتنوں کو فائدہ ہوگا, مجھے نماز با جماعت مسجد میں ملیں گی, مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کی سعادت ملے گی, اللہ کی راہ میں سفر کروں گا, جو دل پر میل چڑھ گیا ہے, جو گندگی چڑھ گئی ہے, کچھ اترنا شروع تو ہوگی. نہیں, میں سفر کروں گا. نیت بن رہی ہے؟ بن رہی ہے؟ بن رہی ہے؟ ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. ہاں ہاتھ اٹھا کر رکھے, کون کون نیت بنا رہا ہے؟ ماشاءاللہ. اور جنہوں نے ابھی سفر کیا ہوا ہے خوش نصیب اسلامی بھائیوں تمہیں مبارک ہو. تم نے امیر اہل سنت کی صدائے قافلہ پر لبیک کہی اور مدنی قافلوں کے مسافر ہو گئے, تمہیں مبارک ہو. تم نصیب والے ہو کہ تم مدنی قافلوں میں سفر کر کے پیارے آقا کا جشن ولادت منا رہے ہو, تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو. اور وہیں دوبارہ نیت کر لو, اگر وہیں سے قافلے مزید سفر کرتے ہو تو کر لینا, سفر کروانا ہو کروا دینا, اور جب واپس بھی آؤ تو پھر بھی آگے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لینا. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اصلاح امت کا, ایک بہترین ذریعہ ہے علم دین سیکھنے کا, ایک بہترین اور آسان ذریعہ ہے مدنی قافلے. دل لگتا ہے مسجد کے اندر, بہت سی تبدیلی آتی ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اچھا, 12 ماہ میں 30 دن کی کون نیت کرتا ہے؟ 365 دن ہوتے ہیں کم و بیش, ہے 12 مہینے میں, اس صرف 30 دن, صرف 30 دن کون کون نیت کرتا ہے؟ اور زندگی میں یک مشت 12 ماہ, یک مشت 12 ماہ ہے کوئی نیت کرنے والا؟ عاشق رسول میں سفر کروں گا. ماشاءاللہ ماشاء سبحان اللہ. یکم مارچ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس اور 41 دن کا مدنی قافلہ کورس ذمہ داران کے لیے جو ہوتا ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے یکم مارچ سے. نیت کر لو جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں, نیت کریں فیضان مدینہ میں 1 مارچ سے. آج 15 فروری ابھی چل رہی ہے, تو نیت کر لیں انشاءاللہ یکم مارچ سے اس میں بھی شرکت کریں گے. 6 مارچ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل پر جو براہ راست سلسلہ آتا ہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, 6 مارچ کو انشاءاللہ دوپہر 2 بجے, تو تاجروں کو بھی چاہیے. اور میں نے اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ اس ہفتے کو رات عشاء کے بعد یہی فیضان مدینہ میں ہمارے بوڑھے اسلامی بھائیوں کو, جس کو امیر صاحب فرماتے ہیں بوڑھوں کی عید, ان کا مدنی مذاکرہ ہوگا, تو انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی ہوگی. ہاں اس میں ملاقات بھی ہوگی, 40 سے اوپر کہا نا بابا نے, نہیں نہیں ملاقات کے لیے 50 سے اوپر, اور جو بوڑھے جس کو کہا گیا یہ بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ, اس میں 40 سے اوپر والے سارے, مگر ظاہر ہے کہ ان سب کو لانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, ہم بھی آئیں گے. کون کون آئے گا؟ سب نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا, اور کہاں جہاں ہیں دنیا میں, ہاتھ اٹھاؤ نا, اور اپنے ساتھ ہم لائیں گے. ہاں یہ جی, ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے 50 کی لسٹ بنا کر صبح پیش کی, ان نے یہ 50 بوڑھے اسلامی بھائی کو ترکیب بنائیں گے لانے کی. آپ بھی لائیے اپنے خاندان میں, رشتہ داروں میں دیکھیے, اور ملاقات, یہ چند چیزیں ہیں کہ حفاظتی امور کے معاملہ سب جانتے ہیں, بیساکیاں اور یہ ویل چیئر وغیرہ یہ نہیں لا سکیں گے. اسی طرح اگر وہ پلاسٹر وغیرہ ہوتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح تکلیف دینے کے لیے آ گیا تو پھنس جائیں گے. تو جو حفاظتی امور کے معاملات ہیں اس کو مد نظر رکھیے کہ وہی چیکنگ تو وہی ہوگی جیسی ہمیشہ ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ چیکنگ کے بعد ہی اندر آنے دیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو اسلام بھائی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے وہ بھی تعاون کریں گے, اور جو چیکنگ کریں گے وہ بھی تعاون کریں گے. تو یہ انشاءاللہ اپنی نوعیت کا ایک اہم ترین اور تاریخی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ, جو مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. اور انشاءاللہ عز و جل کل مدنی چینل پر جلوس میلاد براہ راست دکھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ تو آپ جلوس پاک میں وہاں نظر آئیے، آپ کو مدنی چینل پہ دیکھنے والے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تو کل مدنی چینل، تو آپ صبح سے ابھی بھی مدنی چینل ہی پر لائے جا رہے ہیں، عصر کے بعد مناجات افطار ہوئی، مغرب کے بعد بھی سلسلے چلتے رہے، عشاء کے بعد ابھی آپ کے سامنے سلسلہ جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ بھی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، پھر ناطے بھی ہوتی رہیں گے جشن ولادت کی، اد پوری رات مرحبا مرحبا کرتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ سحری کا وقت آئے گا تو سحری کا وقفہ دیا جائے گا، پھر سحری کے بعد صبح ولادت کی گھڑیاں آئے گی، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر ہے انشاءاللہ، پھر مل کر اوئے ہائے جشن ولادت کی خوشیوں میں صبح بہارا منائیں گے، کیا وقت ہوتا ہے وہ، کیا وقت ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد پھر نعت خوانی ہوتی ہے، پھر نعت خوانی ہوتی ہے، صبح شب ولادت کی کلام ہوتے ہیں، بارہویں تاریخ کے کلام ہوتے ہیں، بہت بہت بہت بہت ذوق منظر وقت ہوتا ہے وہ، بہت ہی پیارا وقت ہوتا ہے، مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اشراق چاش تک یہ چلتا رہے گا، پھر انشاءاللہ سوا آٹھ بجے دیکھیے سلسلہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ماشاء اللہ، پھر انشاءاللہ یہ ظہر ہوگی، ظہر کے بعد پھر دو بجے آپ براہ راست دیکھیے ہمارے اسلام بھائی، آپ کو مدنی پھولوں پر مدنی پھول دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ وقتاً وقتاً جلوس میلاد آپ کو براہ راست دکھایا جائے گا، تو مختلف علاقوں سے جیسے جیسے ہمارے پاس جلوس میلاد کی ریکارڈنگ آنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ وہ بھی دکھایا جائے گا، اور مزید یہ کہ دنیا بھر سے جہاں جلوس میلاد کی ویڈیوز آئیں گی وہ بھی دکھائی جائیں گی، اور انشاءاللہ رات کو بھی ایک بہت ہی پیارا مدنی مکالمہ ہوگا، اس میں بھی انشاءاللہ یہ جلوس میلاد کے سارے مناظر دکھائے جائیں گے، بس مدنی چینل پر بیٹھے رہے، مدنی چینل دکھاتا رہے گا، دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے، سبحان اللہ، مدنی مذاکرات نمبر 317 جس میں 12 ربیع النور کو خوشی منانے کی وجہ جشن ولادت پر کیسے جھنڈے لے رہے ہیں، کمپیوٹر میں تصاویر رکھنے کا حکم، چراغاہ کے لیے کنڈا لگانا ناجائز ہے، پرانی اشیاء استعمال کرنے کی حکمت بھرے، اور بھی اور طرح طرح کے مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ مدنی مذاکرہ نمبر 317 مقتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا ہے میرا امیر اہل سنت کا، آئیے اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، تو اسی دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بھی ذکر ہے، تو آواز مسجد میں نہیں آ رہی ہے، خوشی منائی جاتی ہے اس پہ دکھ وہ غم وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ غم کا وہ معاملہ تو وہ اس وقت تک تھا، اب غم عشق کا معاملہ ہے، تو یہ جو جھنڈے لگاتے 12 ربیع کے جس میں نالے پاک بنا ہوا تھا، ایسا کوئی طریقہ بتائیں جو اس کی بیٹ بھی نہ ہو، میں اسی وجہ سے برسوں ہو گئے اپنے گھر پر نالے پاک والے جھنڈے نہیں لگاتا، بجلی کا جو استعمال ہے اس کے متعلق بھی لاپرواہی اور بے احتیاطی بڑھتی جاتی ہے، مال کا ضائع کرنا جہاں بھی پایا جائے گا تو یہ فعل حرام ہوتا ہے، جو چراغ کرتے ہیں لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں چوری کی لائٹنگ کا آپ کچھ وضاحت کر دیجیے اس بارے میں، جائز نہیں ہے، گناہ گاروں کا ثواب کیا ملے گا، الٹا گناہ گاری ہے، اس ڈی وی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیۃً حاصل کیجیے، کون کون لے گا، یہ تو جشن ولادت کی خوشیوں کا تحفہ ہے کہ جشن ولادت کے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول امیر سنت کے جمع کر کے ڈی وی ڈی کی صورت ہم کو، ڈی وی ڈی شاید یہ ہوتی ہے 2-2.5-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، بہت مواد ہوتا ہے اس میں، ہدیہ 50 روپیہ ہوتا ہے، نہیں ڈی وی ڈی کا دیا کا 50 روپے, اس میں لکھا ہوا نہیں تھا, اس میں بہت مواد ہوتا ہے, یعنی 3 VCDs یا 2.5 VCDs کا مواد ایک ڈی وی ڈی میں ہوتا ہے. اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, وی سی ڈی کے موقع ڈی وی ڈی کا ریزلٹ. اب تو دنیا میں تقریباً وی سی ڈیوں کی جگہ پر لوگ ڈی وی ڈیاں لیتے ہیں. اب تو وہ ڈی وی ڈی پلیئر بھی آتے بھی زیادہ تھے, ڈی وی ڈی پلیئر بھی ہیں. تو یہ بھی ضرور لیں, ان شاء اللہ اس کی خوب خوب برکتیں ملیں گی. صلوا علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل جہاں مکتبۃ المدینہ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی ڈی وی ڈی شائع کی ہے, وہیں ایک بہترین ڈی وی ڈی ہم کب بدلیں گے. نگران شورا کے بیان کی یہ ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ پہ آ چکی ہے, آئیے اس کا ہم بھی پرومو دیکھتے ہیں, اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غنیمت, غنیمت کو اپنی دولت, زکات کو ٹیکس. آدمی اپنی بیوی کی اطاعت, ماں کی نافرمانی باپ کو دور کرے. بازاری عورتیں باجے ظاہر ہو جائیں اور شراب پی جائیں تو تم سرخ ہوا, زلزلہ, ہنسنا اور صورت بدلنا, پتھر برسنے اور ان نشانیوں کا انتظار کرنا جو لگاتار ہوں گی. جب زلزلہ آیا, جب جھٹکے آیا تو لگا کہ میں مر جاؤں گا. تبدیلی کیا آئی ہے؟ کیا لوگوں نے فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا تھا اسے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. چین میں آنے والا ایک بدترین زلزلہ جس میں 830,000 افراد ہلاک ہو گئے, ہم کب بدلیں گے؟ پچھلے دنوں ہمارے یہاں سیلاب دیکھیے کیسی تباہی مچا کر چلا گیا. اب ساحل سمندر کو دیکھیں, سمندر اپنی جگہ بہہ رہا ہے, آپ اس کے اندر جا رہے ہیں, کود رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر اسی سمندر کو رب کریم کا جب حکم ہوتا ہے کہ اٹھ, یہ اٹھتا ہے 5 فٹ 10 فٹ 100 فٹ تک, یہ اپنی بلندیوں تک جاتا ہے, اپنی حدوں کو توڑتا ہے. وہ توڑ کے جب یہ شہروں کا رخ کرتا ہے, اپنے آگے آنے والی ہر رکاوٹ کو بہا کر لے جاتا ہے, درخت کے درخت اخاڑ کر لے جاتا ہے. مگر ہم ایک بدلتے نہیں, ہم کب بدلیں گے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن. زمین سے پانی باہر آ کر ہمیں اجاڑ کر چلا جاتا ہے, مگر ہم نہیں بدلتے. ہم کہتے ہیں کہ آج ہمیں ہماری قوم کو زوال لگ گیا. قوم کو زوال لگا, ہماری سوچوں کو زوال لگ گیا. پھر کہتے ہیں کہ یار سبب زوال کیا؟ ارے بھائی, مسلمان کو زوال یہ لگا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. قرآن پاک واضح لفظوں میں پچھلی قوموں کی بربادی کا بیان کرتا ہے کہ اس پر غور کرو. رمضان مبارک میں جو زلزلہ آیا تھا, لاکھوں افراد اس میں ہلاک ہو گئے. ارے اٹھو, رات زمین نے تم کو ہلایا ہے اور تمہارے جسموں کو نہیں, تمہارے ضمیر کو ہلایا ہے کہ تمہارے ضمیر کو اٹھا, تمہارا ضمیر سو رہا ہے. اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان. ادھر زلزلہ آیا, ادھر سونامی آیا, ادھر طوفان آیا, ادھر آندھی آئی, برف کے تودے گرے, کہیں ایسی ٹھنڈ آئی کہ لوگ ٹھٹر ٹھٹر کر مر گئے, کہیں ایسی گرمی آئی کہ لوگ تپش کی مارے مر گئے. ہم کب اللہ تبارک کے خاص تھر تھر آئیں گے؟ ہم اس مقام سے اٹ گئے کہ جس مقام کے بارے میں کہا گیا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا. اس ڈی وی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیۃً حاصل کی.